twierdzą, że mówię o tym samym chujem. Miód macie w uszach jak te w dupie banany. Chłami tandeta pani, czy ta scena jest chora? Ty pozwól mi odzabić, jej już nie ma od wczoraj. Jest tu po nas, nasz jest rap. Mam jak chcesz ten czas na te słowa i beat, co łamie kart, ziomek, zobacz. Mówią, że jestem brzydki, a żonie się podoba. Gdybym zaufał ludziom, z niczym bym nie dostał. Ja robię to dla siebie z tych przyczyn, mam flow, brat. Czy to Polska, czy amerykański sen? Motherfucking man! Tylko akcent jeden, 50 cent. Jesteś gangster, daj ognia, póki cię nie zawoła z okna siostra na obiad. Jaka prawda jest podła? Nie ma dla bloków króla, a ty 50 centów lata nam boku chuja. Jak Gołda i cięgi, ja wolę trzymać duży format jak Hazy. Po moich oczach widać jointa i ten styl. Z oki mój rap i masz lot na sam księżyc. Możesz zostać tu pieśni. Powiem ci, że jestem najlepszy, wolę to udowadniać z każdym wersem na pęki. Jeśli twierdzisz, że tak, znaczy, że coś jest w tym, choć wiedzę określa tutaj brzobę, to mieści. Pochodzę z Bałut, bracie, miejsca, gdzie wszyscy znają stres, bo to na cyfra krew. Nie chcemy żyć jak leść, ja wolę być, nie mieć. Nie jestem rzeczą, by tu przybyć, ziomek z Chin po cash. Znów pada dziś ten deszcz, choć to nie Dublin. To Boże gniew, czy droga prosto do prawdy. Potrzebne ponton czy pampersy dla gwiazdy. Nieistotnie, jeśli kurwa chcę sławę sobie zmoknie. To tylko farsa, wiem, że to przez te ciawy branża pęknie. Prawdziwy hip-hop dla nich niczym szarża węgle. Brat, życzę odwagi, jak chcesz sam tak pierdziesz. Ja mam rap jak serce. Honor, duma, szacunek, kodeks nasz ten. Czy to miasto jest tobą, czy ty jesteś tym miastem? To zbyt piękne, by bać się nasze szczęście lekarstwem. Próżne chciwy zapisne, tego wiem, że nie znajdzie. Let me show you what it's on.